بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب سرگزشتِ ابن تیمیہ، جس کے مصنف ہیں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس میں دو مقالے شامل تھے، پہلے مقالے کا مطالعہ کر دیا گیا، اب دوسرے مقالہ شروع ہو رہا ہے، چنانچہ سماعت فرمائیں۔ دوسرا مقالہ جس میں ابتدا ہو رہی ہے، موضوع مسئلہ جہت کا بیان، چنانچہ سماعت فرمائیں، توجہ دیجیے گا، بڑا اہم موضوع ہے۔ مسئلہ جہت کا بیان۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و طرف سے پاک ہے، وہ کسی خاص جہت میں نہیں۔ دیکھو اقتباسات ذیل۔ نمبر ایک، امام حجت الاسلام ابو جعفر احمد طحاوی حنفی، متوفیٰ 361 ہجری، لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برتر ہے حدود و غایات اور ارکان و اعضاء اور ادوات سے، اور جہات ستہ اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ نمبر دو، امام ابو القاسم قشیری شافعی، متوفیٰ 465 ہجری، اپنے مشہور رسالہ مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 7 میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ عقلوں میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کے لیے جہت ہے نہ مکان، اور اس پر وقت و زمان جاری نہیں ہوتے۔ نمبر تین، امام حجت الاسلام ابو حامد محمد غزالی شافعی، متوفیٰ 505 ہجری، فرماتے ہیں کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں، مطبوعہ مصر ہے صفحہ نمبر 22 پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 6 طرفوں میں سے کسی خاص جہت و طرف میں نہیں۔ اس کے بعد امام موصوف نے اس دعویٰ کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ نمبر چار میں، سلطان العلماء شیخ عز الدین بن عبد السلام، متوفیٰ 660 ہجری، حنابلہ مبتدعہ کے استفتاء کے جواب میں امام اشعری کا عقیدہ نقل فرماتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں مصور نہیں اور نہ جوہر محدود مقدر ہے، وہ کسی شے کی مثل نہیں اور نہ کوئی شے اس کی نقل ہے، اور نہ جہات اس کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے طبقات الشافعیہ، کتاب ہے جس کا جز خامس ہے اور صفحہ نمبر 66۔ پانچویں نمبر پر، شیخ شہاب الدین احمد بن یحییٰ کلابی اپنے رسالہ میں اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کا عقیدہ نقل فرماتے ہیں جو آگے آئے گا۔ اور نمبر 6 پر ہیں، علامہ قاضی عبد الدین عبد الرحمن، جو کہ متوفیٰ ہیں 756 ہجری، مواقف میں لکھتے ہیں، شرح مواقف مصری میں، جس کا جز سامنے صفحہ نمبر 19، اس میں لکھتے ہیں کہ مقصد اول کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں اور نہ کسی مکان میں ہے۔ اس میں مشبہ کے نے مخالفت کی ہے اور خدا کو جہت فوق کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ نمبر 7، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتہ زانی شافعی، 792 ہجری متوفیٰ، انہوں نے شرح عقائد نصفی میں جو مشہور و متد اول ہے یوں لکھا ہے کہ جب باری تعالیٰ مکان میں نہیں، وہ کسی جہت میں نہیں، نہ علو و سفل میں اور نہ ان دونوں کی جہات میں، کیونکہ جہات یا تو مکان کی حدود اطراف ہوتی ہیں یا خود مکانات باعتبار عارض ہونے اضافت کے کسی شے کی طرف۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ، علامہ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف القدسی الشافعی، متوفیٰ 905، کتاب المسامرہ فی شرح المسامرہ، مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ اصل سابع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مختص نہیں، یعنی اس کی ذات مقدسہ 6 جہتوں میں سے کسی جہت میں نہیں اور نہ مکانوں میں سے کسی مکان میں ہے، کیونکہ جہات 6 جو فوق تحت یمین وغیرہ ہیں، یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے اور دائیں بائیں، حادث ہیں انسان اور اس کی مثل جو دو پاؤں پر چلتے ہیں کہ حادث کرنے کے ساتھ۔ نمبر 9 میں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، متوفیٰ 1034 ہجری، اپنی مکتوبات شریف دفتر دوم میں یوں تحریر فرماتے ہیں جس کا فارسی یہاں لکھی ہوئی ہے او تعالی از صفات و صفات و لوازم جواہر و اجسام و اعراض منزہ است زمان و مکان و جہت دا در حضرت او تعالی گنجائش نیست این ہا ہما مخلوق اونت بے خبر باشد باشد کہ او پورا سبحان ہو فوق العرش خواند اور جہت فوق اثبات کند عرش و ما سوائے آ ہما حادثند حادثن و مخلوقن تعالی مخلوق اون تعالی مخلوق و حادث راچ مجالے کے ما مکان خلق خالق قدیم گر دود و مقارت سو. اب فارسی ہماری تھوڑی کمزور ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہم سے خطا ہو گئی ہو, غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. چنانچہ اس کا ترجمہ مصنف وغیرہ نے تحریر نہیں فرمایا, تو ہمیں ترجمہ فارسی سے اتنی ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے. تو ہم نمبر 10 میں ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی اپنی کتاب تکمیل الایمان مطبوعہ مطبع محمدی کانپور صفحہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں, یعنی باری تعالی نہ محدود ہے اور نہ کسی جہت میں ہے اور نہ کسی مکان میں اور نہ کسی زمان میں ہے. نمبر 11 پہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی حنفی متوفہ 1239 ہجری تحفہ اثنا عشریہ مطبوعہ نول کشور صفحہ نمبر 141 میں یوں لکھتے ہیں, لکھتے ہیں کہ مذہب اہل سنت و جماعت یعنی کہ تیسرا ہوا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں اور اس کے لیے کوئی جہت اوپر یا نیچے متصور نہیں, اور یہی ہے مذہب اہل سنت و جماعت کا. اہل سنت و جماعت کے برخلاف ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے یعنی اوپر کی طرف میں, جیسا کہ اس نے عقیدہ حمویہ میں بصراحت تمام لکھا ہے. اس عقیدہ کے رد میں ابن تیمیہ کے ایک ہم عصر عالم نے ایک رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا ہے جو طبقات الشافعیت الکبریٰ للتاج السبقی میں اس عالم کے ترجمہ میں منقول ہے. ہم اسی رسالہ کا اردو ترجمہ شائع کر رہے ہیں. یہ رسالہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس کے مطالعہ سے عقیدہ حمویہ کے فساد کے علاوہ ابن تیمیہ کے مبلغ علم کی بھی قلعی کھل جاتی ہے. مصنف نے اس رسالہ کا نام نہیں بتایا ہے, مگر ہم نے بلحاظ مضمون اس کا نام الرد علی ابن تیمیہ فی عقیدۃ الحمویہ رکھ دیا ہے. آغاز رسالہ سے پہلے یہاں مصنف کا مختصر حال درج کیا جاتا ہے. مصنف از طبقات الشافعیہ شافعیۃ الکبریٰ للتاج السبکی احمد بن یحییٰ بن اسماعیل شیخ شہاب الدین ابن جبل القلابی حلبی الاصل ہیں. آپ نے ابو الفرج عبد الرحمن بن زین المقدسی ابو الحسن بن البخاری عمر بن عبد المنعم بن القواس اور احمد بن حبت اللہ بن اساکر وغیرہ سے سماع کیا ہے. مدرس اور مفتی رہے ہیں اور کچھ مدت قدس و دمشق میں علم خدمات میں مشغول رہے ہیں. دمشق میں بادرانیہ کی تدریس آپ کے سپر تھی. آپ محدث تھے. حافظ علم الدین قاسم بن محمد بن برزالی نے آپ سے سماع حدیث کیا. آپ نے 733 ہجری میں وفات پائی. رسالہ شیخ شہاب الدین ابن جہبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم.